niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały nam nie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 24 sierpnia i 8. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotował i przedstawi Michał Przerwa. W tej kadencji nie będzie większości w sprawie legalizacji aborcji, przyznaje premier Tusk. Policjanci zatrzymali mężczyznę, który pod Szczytnem zastrzelił 47-latka. Obrońca byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych chce dla swojego klienta listu żelaznego. Premier Donald Tusk przyznaje, że sytuacja w sprawie legalizacji aborcji jest obiektywnie trudna. Szef rządu podczas kampusu Polska Przyszłości wyjaśnił, że w Sejmie w tej kadencji nie ma i nie będzie w tej sprawie większości i na razie trzeba szukać innych rozwiązań. Nie będę was prosił o wyrozumiałość, bo ja wiem, no co z tego, że powiecie okej, nie gniewamy się, no, rozumiemy pana. Ja mogę tylko obiecać, że w ramach istniejącego prawa zrobimy wszystko, żeby kobiety mniej cierpiały, żeby aborcja była na tyle, na ile to jest możliwe, bezpieczna i dostępna wtedy, kiedy kobieta taką decyzję musi podjąć, żeby osoby, które się zaangażują w pomoc kobiecie, nie były ścigane. Na zmianę prawa musimy niestety poczekać. Nie mam złudzeń co do tego. Premier dodał, że nie zgodzi się na propozycję PSL-u przeprowadzenia referendum w sprawie aborcji. O świcie policjanci zatrzymali mężczyznę, który zabarykadował się na jednej z posesji pod Szczytem, po tym jak prawdopodobnie zastrzelił 47-letniego mężczyznę. O akcji służb mówi Rafał Jackowski z olsztyńskiej policji. Po godzinie 5 policjanci zatrzymali mężczyznę. Teraz na miejscu będą pracowali funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora. Będą zabezpieczali wszelkie ślady kryminalistyczne, przesłuchiwali będą świadków, tak aby ustalić wszelkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia oraz to, czym kierował się sprawca. Do zdarzenia doszło w miejscowości Księży Lasek w gminie Rozogi, niedaleko Szczytna. Wczesnym popołudniem policjanci dostali informację, że na jednej z posesji leżą zwłoki 47-letniego mężczyzny. Prawdopodobnie zginął od strzału w głowę. Funkcjonariusze pojechali na miejsce całą noc. Trwały negocjacje z podejrzewanym o strzelaninę. Obrońca Michała K. chce dla swojego klienta listu żelaznego. W oświadczeniu wysłanym mediom adwokat byłego prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych zapowiedział również złożenie zażalenia na decyzję sądu o zastosowaniu tymczasowego aresztu. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że możliwe jest wystawienie europejskiego nakazu aresztowania wobec Michała K. Jeżeli jest poza Polską, no to sam list gończy na terenie kraju jest niewystarczający. Trzeba będzie rozważyć inne środki dodatkowe, do których i tak ten list gończy jest niezbędny. Czyli na przykład poszukiwanie przez europejski nakaz aresztowania. Ale natomiast to jest kolejny krok. Michałowi K. może grozić do 10 lat więzienia. Kierownictwo MON zawiadamia prokuraturę w sprawie pikników wojskowych organizowanych w czasie kampanii wyborczej w 2023 roku. Poinformował o tym wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Wyjaśnił, że zawiadomienie dotyczy ówczesnego ministra Mariusza Błaszczaka z PiS i chodzi o możliwość przekroczenia przez niego uprawnień. Zawiadomienie dotyczy organizacji pikników wojskowych w czasie kampanii wyborczej w roku wyborczym, w roku 2023. No, nie ma wątpliwości, że w 70 tych piknikach uczestniczyli de facto ludzie, którzy są związani tylko z jedną stroną sceny politycznej. Pamiętajmy, że te pikniki były organizowane przez Wojsko Polskie, a wojsko jest polskie. Wojsko nie należy do jednej albo drugiej partii politycznej. Pikniki wojskowe organizowane przez ministra Prawa i Sprawiedliwości kosztowały 2 miliony złotych. Dokumenty w tej sprawie obecne kierownictwo MON-u przekazało Państwowej Komisji Wyborczej, która bada sprawozdania finansowe PiS-u. Są szanse na rządową pomoc dla poszkodowanego przez gwałtowne burze Zamościa. Straty z powodu nawałnicy oszacowano wstępnie na prawie 3 miliony złotych. Czekamy na wnioski pomocowe ze strony miasta, mówi wizytująca Zamość po nawałnicach wiceministra edukacji Joanna Mucha. Już sprawdzałam dokumenty, czy będę w stanie pomóc w tej sytuacji. Wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli taką szansę, żeby tutaj miasto Zamość przynieść jakąś ulgę w tej konkretnej sytuacji. MSWiA też mówi, że są takie możliwości, są takie szanse, żebyśmy udzielili jako rząd pomocy dla miasta Zamość. Według najnowszych raportów woda wdarła się i zniszczyła 12 placówek oświatowych w mieście. Rok szkolny nie rozpocznie się jedynie w przedszkolu numer 14 w Zamościu. Dzieci przeniesiono do budynku jednej z zamojskich szkół. Kobieta i dwaj mężczyźni to ofiary nożownika, który wieczorem zaatakował w niemieckim Solingen uczestników miejskiego festiwalu. Napastnik jest wciąż poszukiwany. Policja przyznaje, że nie ma o nim zbyt wielu informacji. Miasto uruchomiło numer telefonu dla osób, które szukają swoich bliskich. Policja z kolei prosi o zgłaszanie przez internet wszelkich informacji, w tym zdjęć, które mogą pomóc ująć napastnika, a także ustalić więcej szczegółów zdarzenia. Wiadomo, że nożownik celował w gardła swoich ofiar. 3 osoby zginęły na miejscu, 8 trafiło do szpitala, z których 5 jest w ciężkim stanie. Napastnik skutecznie rozmył się w tłumie, przekazał rzecznik policji w Wuppertalu. Poszukiwania nożownika trwały przez całą noc. Policja przepytuje kolejne osoby i zabezpiecza wszystkie ślady, co nie jest łatwe w związku z masowością imprezy. W pierwszym z 3 zaplanowanych dni 650-lecia Solingen brało udział około 15 tysięcy ludzi. Festiwal Różnorodności został po ataku przerwany, a jeszcze w nocy zapadła decyzja o całkowitym odwołaniu sobotnich i niedzielnych wydarzeń święta. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ósma 5 w Trójce Sport i Krzysztof Łoniewski. Sporo goli i sporo emocji we wczorajszych meczach w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Najpierw Widzew w Łodzi 3-2 wygrał z Radomiakiem. Goście zanotowali 4. porażkę z rzędu. Jeszcze słabiej spisuje się Lechia Gdańsk, ale w domowym spotkaniu z Rakowem Częstochowa prowadziła do 87 minuty 1-0. Potem kapitalna główka Makucha, 3 minuty później bramka Brunesa i to goście wygrali 2-1. Mówi ich trener Marek Papszun. Ten mecz był słaby w naszym wykonaniu do 60 minuty. Właściwie można powiedzieć, że nas nie było trochę. Się ruszyliśmy po straconej bramce i to dało nam zwycięstwo i to jest na pewno wartościowe. Cieszę się bardzo, że 2 napastników strzeliło bramki, a przede wszystkim zespół z taką determinacją dążył do zwycięstwa. U nas kolejka numer 6 w Bundeslidze premierowa i oczy kibiców były zwrócone na mistrza Niemiec. Bayer Leverkusen wybrał się do Mönchengladbach i pokonał Borussię 3-2 po golu Wirtza. Uwaga, z 11 minuty doliczonego czasu gry. Wracamy do kraju. Motor Lublin i Sparta Wrocław bliżej półfinału w żużlowej PGE Ekstralidze. W pierwszych meczach ćwierćfinałowych Motor 53-36 wygrał w Zielonej Górze z Falubazem. Sparta 50-40 u siebie z GKM Grudziądz. Spotkanie rewanżowe za tydzień. Już dziś o półfinał, a potem miejmy nadzieję o finał, zagrają nasze koszykarki z odmiany 3x3 w Mistrzostwach Europy. Jak burza przeszły przez rozgrywki grupowe. Najpierw 17-9 pokonały Rumunki, potem 21-14 Niemki i w ćwierćfinale spotkają się z Łotyszkami. A w kolarskiej Vuelta Espania 7 etap dla Wouta van Aerta. Belg wygrał po raz drugi w tegorocznej imprezie. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Australijczyk Ben O'Connor. O sporcie w porannym ZD3 jeszcze za godzinę. Dziś w niemal całym kraju około 30 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie tylko w samych górach i nad samym morzem. Tam około 25-27 stopni Celsjusza. Polska dzisiaj przeważnie bezchmurna. Odrobina chmur pojawi się w południowej części naszego kraju. Właściwie wzdłuż całej południowej granicy Polski, tak należałoby powiedzieć. Dzisiaj będzie bezdeszczowo. Jutro, mimo podobnej temperatury, popada. Mogą też pojawić się burze. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Abonament radiowo-telewizyjny to pieniądze na misyjny program. Dzięki nim powstają reportaże, słuchowiska, programy publicystyczne. Bez nich nie będzie informacji regionalnych, sportu czy programów interwencyjnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, ja to chyba najbardziej to lubię weekendy. No wiadomo, Marian. Znaczy weekendy kodów rabatowych w Media Expert. A, te to są najlepsze. Najlepsze. Bo w Media Expert taniej masz. Jeszcze tylko ochronimy uszka sprayem Acustone i możesz lecieć do wody. Super! Zalegająca woda w uszach może prowadzić do infekcji. Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone. Acustone nie tylko czyści uszy, ale także pomaga chronić się przed infekcją. A to dzięki olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Muzyka dla prawdziwych fanów rocka. Legendarny biały album Perfektu znowu na winylu. Przeboje wszechczasów. Chcemy być sobą. Lokomotywa z ogłoszenia. Ale w koło jest wesoło. Nie płacz FK, czy niewiele ci mogę dać. Brzmią perfekcyjnie. Ale w koło jest wesoło. Zremasterowane w najnowocześniejszej technologii. Nie płacz FK. Kultowy album Perfektu dostępny w księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Zbigniew Hołdys. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Można misję ugasić pragnienie. W Carrefourze wybrane soki i nektary Tymbark 1 litr od 3,99 za sztukę. Oferta ważna do 25 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,57. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:11. Zapraszamy do Trójki. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska, wydaje Michał Kowarski, przy telefonach czuwa Stanisław Perzyna. Michał Matus, kłaniamy się. Zaczynamy ostatnią godzinę porannej audycji Zapraszamy do Trójki i za moment porozmawiamy o tym, co można upolować na pchlich targach i targach staroci. A może Państwo mają jakieś zdobycze, którymi chcieliby się pochwalić? 227 trójek, proszę dzwonić. Mi kiedyś udało się kupić ekspres do kawy, na który potem wydałem drugie tyle na naprawę i po miesiącu i tak się zepsuł i ostatecznie nie działał. Dwadzieścia dwa i siedem trójek. maratończycy to są wytrenowani ludzie. No ich podziwiam, ale tak trochę przekornie chciałem powiedzieć, że trzeba biegać ultramaratony. Wystarczy pojechać tak jak ja teraz do Jakuszyc i pojeździć na rowerze, bo właśnie dojeżdżam do Jakuszyc. Mam 90 km w jedną stronę i zaręczam, że jak zjadę z tych górek, to będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Można pojechać do Jakuszyc na rowerek, można też pojechać gdzieś na pchlitark jakiś na przykład i poszukać okazji albo wyjątkowo ciekawych przedmiotów. Jeżeli Państwo mają jakiekolwiek historie związane właśnie z tymi wyprzedażami garażowymi na przykład, to proszę dzwonić 22 7 3. Mi przypomniała się jeszcze jedna moja wspaniała historia związana z takimi wyprzedażami garażowymi i takim sposobem na ratowanie sprzętów, które u kogoś już nie znajdą w ogóle miejsca, a komuś innemu mogą się przydać. Kupiłem kiedyś drukarkę do zdjęć, taką bardzo profesjonalną drukarkę. Straciłem godziny na czyszczeniu głowicy i setki złotych wydałem na tusze, ale chyba nic ostatecznie na tej drukarce takiego dobrego nie wydrukowałem. 227 trójek. Mam nadzieję, że mają Państwo lepsze historie i lepsze doświadczenia z takimi używanymi przedmiotami, które mogą być okazją. But everybody needed a solid figure for generations to come. I'm acting funny, acting like a grown-up, shaking hands and important words. Make me a leader and they a solid figure. Transfers made to my Swiss account. I'll be the first one to only say what is true. You don't believe me, so watch for proof. What's now? Look how I build my truth while my empire falls. It was meant to be no use. What's now? Just look how I build my truth while my empire falls. I promise you all, I want it only good. But you fears and pain. What's even funnier, you gave me my profession. No, please, no need to educate. I'm just a natural charm and good looking, and my smile is my secret strength. I am your leader, but clock is ticking louder. Give me chance not to slip away. What's now? Just look how I've been. Już 20 minut po godzinie 8. Pochwaliłem się swoimi nieudanymi zakupami przedmiotów, którym chciałem dać drugie życie. Proszę nie dzwonić z ofertami sprzedaży niepotrzebnych sprzętów, ale z historiami upolowanych skarbów bardzo chętnie się zapoznam. 22 i 7 trójek. A propos wyprzedaży garażowych i targów staroci, posłuchajmy o tym, co dzieje się w Kurowie na Lubelszczyźnie. Według jednego z inicjatorów wydarzenia, które odbywa się właśnie w tej miejscowości, dzięki temu mniej przedmiotów ląduje na śmietniku. Tak mówi Tadeusz Mazurkiewicz. Niektórzy w ogóle mają tak urządzone domy, niektórzy po prostu mają nowocześnie, ale jakieś parę rzeczy okrasa domu jest. I mi się wydaje, że to jest po prostu moda. Bo ja dużo jeżdżę, bo sprowadzam skórę z Włoch i Hiszpanii i tam też spotykam w małych właśnie miasteczkach Plitarg, targi staroci. To przyszło stamtąd, mi się wydaje, chociaż no, Polak zawsze kolekcjonował, jak ja to mówię. Wszystko się przyda. No wiadomo, wojna chyba to też uczyniła. W Kurowie dopiero zaczynamy, to jest bodajże będą czwarte, bo to jest każda ostatnia sobota miesiąca. Jak to mówi Jurek, do końca świata jeden dzień dłużej, przynajmniej za mojego życia. Postaram się to zrobić. Powoli, powoli to się rozrasta. Chciałbym, bo to jest wiadomo, że tu jest tutaj na rynku, a chciałbym kiedyś, żeby tak to się rozrosło, żeby tu się nie mieścili ludzie i zrobić to na stadionie. Byłam, kupiłam, ja się kocham w starych widelcach. Kupiłam sobie ładne takie widelce z białymi rączkami. Wszystko tam jest. Ludzie sobie szukają. Mam takie różne kołowrotki, nie? Marsiniczki. Mam. Bo ja to lubię, ale na razie niech to sobie będzie. Maszynę do szycia mam, mama mi dała, Singiera, jak to kiedyś, wszystko i ta przykrywka. O i te serowereczki, jak teraz zachodzę, oglądam, a to szklaneczki, a to kubeczki, a to... No ale mnie najbardziej interesują łyżki i widelce. Skąd takie zainteresowanie? No nie wiem dlaczego. Pasuje mi ta szerokość tych widelc, że teraz te widelce to takie całe te stalowe, czy tam metalowe. No ja nie umiem nimi jeść, a te tak fajnie ułożone są, dlatego. I łyżki tak samo. To powinno być organizowane moim zdaniem. Sporo tego gdzieś na strychach jest? No myślę, że tak, na pewno. U pana też? No u mnie to ja zrobiłem porządek na strychu 3 lata temu, także nie ma teraz już. Wystawiał pan też na takich targach? Na targach nie wystawiałem, ale wystawiłem przed domem, jak zbierali różne takie rzeczy i zabrali. W Niemczech na przykład, jak byłem gdzieś tam 10-20 lat temu, tam te targi to jest normalna rzecz w staroci. To przeważnie organizują w niedzielę, w dni wolne od pracy i ludzie masowo przybywają na te imprezy. Po prostu ludziom trzeba coś odmienić według mnie w życiu. Przyzwyczaili się do tych nowoczesnych kształtów, wyglądów i tak dalej, tych przedmiotów, które używają na co dzień, ale jednak sentyment pozostaje, żeby coś sobie kupić z dawnych lat. Nie przywożą, nie handlują. Może ja co wywlekę? Pół garażu mnie stoi, człowieku. Jest tego do groma, panie. Arkadiusz Morecki, wójt gminy Kurów. W miejscowościach, gdzie są stare domy i kupowane są przez nowych właścicieli na strychach, jest wiele rzeczy, które dla nich nie mają żadnego sentymentu. I w wielu miejscach było tak, że trafiały te rzeczy na śmietnik czy na ognisko, a dla innych osób mogą mieć wielkie znaczenie sentymentalne lub historyczne. I tym rzeczom można nadać nowe życie. Co pan kolekcjonuje? Dosłownie wszystko. Mam też kolegów, którzy jeszcze chyba szerzej niż ja, bo jest Marek w Kazimierzu, który ostatnio kupił czołg. I niedługo będzie ten czołg można zobaczyć, bo to jest na wlocie do Kazimierza. I przebił mnie. Bo rzeczywiście ja wszystko od, ja mówię, igły przez pług do traktorka, a on zrobił czołg. Także wczoraj się o tym dowiedziałem. Jestem w szoku. Czołg na Targu Staroci chętnie poszukam, może uda mi się odpalić. A jakie państwo mają znaleziska z Targów Staroci, pchlich targów? 227 trójek. Proszę dzwonić i się chwalić. Na Targ Staroci w Kurowie wybrał się Łukasz Grabczak, a my już teraz odjeżdżamy z Targu Staroci taksóweczką. Noc, czekałeś aż noc zacznie mówić i żeby sypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim, żebyś mógł prawom geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref. Wir wpaść, może na kilka chwil w pogoń, na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś, albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli. Może co udostępnić, bo dawność nic już nie udostępnił. I mniejsza czy na zegar, czy ryczałt, byleby ruch złapać, choćby i siłą bez władności, co za różnica. Choćby było bez płatności, nie, to raczej niechętnie, chyba że musto zaciśniesz zęby i wyciągniesz rękę. Życie trochę złowić, jakiś

Zapytałem o to ptaki, wyśmiały mnie. Zapytałem o to ptaki, ej, powiedziały wyżej, ej, powiedziały wyżej, ej, powiedziały leć. Zapytałem, jak mam lecieć, ej, powiedziały śmiele, ej, powiedziały śmiele, ej, powiedziały leć. Zapytałem o to ptaki, ej, powiedziały wyżej, ej, powiedziały wyżej, ej, powiedziały leć. Kiedy lecę wyżej, widzę, ej, to co dzieli nas jest nieprawdziwe. Za 24 minuty będzie godzina 9:00. Tu Trójka. W Grudzisku Mazowieckim organizowany jest i trwa właśnie Festiwal Kultury Żydowskiej. Wśród wielu wydarzeń są też wycieczki, oprowadzania z przewodnikami po takich miejscowościach jak Pruszków i Żyrardów. To spacer do miejsc, które świadczą o historii społeczności żydowskiej tych miast. Historii, która jest już tylko historią właśnie. Po Żyrardowie uczestników spaceru oprowadzać będzie Bożena Gąsiorowska, członkini sieci Forum Dialogu, która jest tutaj z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, organizuje pani takie spacery i spotyka się z mieszkańcami, opowiadając im o tej historii. Czy to jest tak, że mieszkańcy mają świadomość tego, jak bogata jest historia właśnie takich społeczności żydowskich, których już w naszych miastach nie ma? To jest bardzo zróżnicowane. Bardzo niewielka grupa, może jednostki, które pojawiają się z ciekawości, o czym ja będę mówić, w konfrontacji z tym, co one wiedzą. I to są osoby starsze, które gdzieś w latach 60. już funkcjonowały aktywnie na tyle w życiu społecznym, że były odbiorcami na przykład artykułów Życia Żyrardowa, miały też świadomość, że miasto jest odwiedzane przez potomków żyrardowskich Żydów albo Żydów żyrardowskich, którzy wyjechali przed wojną, a teraz wracają jeszcze zobaczyć ślady po swoich rodzinach. To trwało mniej więcej gdzieś do 67 roku dość swobodnie. Potem się przerwało ze względu na pewne komplikacje polityczne, jak wiemy. W każdym razie są to ludzie, którzy mieli dostęp na przykład do archiwów. Jest to pan Bogdan Jagiełło tu koniecznie, który już teraz nie bywa na moich wycieczkach, dlatego że chyba ma pewne zaufanie do mnie, do tego, co opowiadam, bo to on organizował Muzeum Mazowsza Zachodniego i od pierwszej chwili w ogóle przejawiał takie duże zainteresowanie historią lokalną. Jest w ogóle kopalnią wiedzy na ten temat. Większość artykułów w tej chwili, które się pojawiła w internecie, na przykład na wirtualnym sztetlu, między innymi bogata historia miasta, to są jego poszukiwania archiwalne, ale za to towarzyszy mi jego córka, pani Magda, która przejmuje trochę już po ciągle aktywnym, ale bardziej badawczo niż w tej chwili z obecnością na spacerach właśnie panem Bogdanem Jagiełło. Głęboki pokłon dla tej osoby, bo to on sprawił, jeśli chodzi o merytorykę w ogóle tego mojego zainteresowania, że w miarę szybko mogłam wyjść właśnie do ludzi, bo to, co on stworzył, było dla mnie bazą, ale zawsze z niej coś tam muszę wybrać jednak w takiej wycieczce i nie jest to jedyne źródło. Jestem taka zbyt buntownicza, aby została przy tej opowieści kogoś wyłącznie i przez lata, i to myślę, o tym nikt nie wie, jak te rzeczy opowiadam, albo bardzo niewiele osób zna te historie. To są już historie osobiste, historie na przykład przykład świadectwa z fundacji Shoah Foundation, osób, które spędziły dzieciństwo w Żyrardowie przed wojną. Zastanawiam się, czy Żyrardów może być takim przykładem typowego polskiego miasta, miasteczka, w którym ta społeczność żyła. Czy można znaleźć pewne jakieś takie równoległe historie w innych polskich małych miastach, tego jak ta społeczność funkcjonowała, jak działała i co po niej zostało? Myślę, że jak najbardziej, przy czym takie największe podobieństwo tych historii żyrardowskich będzie dotyczyło miast o podobnym charakterze. Żyrardów jest młodym miastem, bo powstał dopiero w 30. latach. Właściwie status miejski to dopiero rok 1916, ale generalnie wiemy, że osada fabryczna i przylegające do niej obszary Rudy Guzowskiej, Folwarku, Mariampola, Teklina, to one stanowiły już nieformalne miasto. I właśnie to jest miasto robotnicze, jeśli chodzi o jego taki przekrój socjologiczny, bardzo długo silnie robotnicze, mocno zrewoltowane, bo już w 1883 roku tam był wielki, największy w Królestwie Polskim strajk szpularek, a zatem Żydzi, którzy tam napływają w latach 50. i to będzie właśnie podobna historia, jeżeli Żydzi napływają gdzieś w tym okresie do danego miasta, bo oni już nie tworzą takiego mocno zamkniętego środowiska. Nie są w stanie, dlatego że wkraczają w społeczności już wielokulturowe, sąsiadują, na przykład tak jak u nas z Czechami, Niemcami, zasymilowanymi mniej lub więcej, Polakami. I mimo, że mówi się o dzielnicach żydowskich, czy dzielnicy żydowskiej, ale ona nie jest tak naprawdę dzielnicą żydowską, bo tam raptem 30% domów należy do Żydów, zamieszkują większej ilości, ale to jest bardzo istotne, że już te na przykład, jest to społeczność zróżnicowana. Jedni bardzo zasymilowani, gotowi do kontynuacji takiego właśnie stylu życia gdzieś na krawędzi gminy. Mhm. Natomiast inni, choć są bardzo przywiązani do gminy, to z różnych gałęzi hasyckich na przykład, i to też jest ważne, bo wtedy żadna, nie ma takiej dominacji, prawda, jednego rodu zasiedziałego, który tam po prostu silnie narzuca jakby tę swoją obecność i domaga się pewnego rodzaju posłuszeństwa. Więc myślę, że po prostu to największe podobieństwo to będzie dotyczyło tych młodszych miast. Zastanawiam się, jakie pozostałości jeszcze można obserwować właśnie w takich miastach, gdzie można szukać tej dawnej obecności Żydów. No właśnie, z tym szukaniem jest kłopot o tyle, że tak jak na przykład, ja nie jestem żyrardowianką, więc jak ja tam przyjechałam, co prawda doznałam takiego wielkiego szoku, pustki w wielu obszarach miasta, takich dziwnych pustek. Tu mi mówiono, piękny Żyrardów, zastałam właśnie coś, co mnie przerażało taką niejednolitością. I teraz właśnie pustka bardzo często jest takim elementem, który powinien wywołać refleksję, jeśli ta pustka pojawia się znienacka, jeżeli jest bardzo duża. Jak to jest, tak? Że tu jest gdzieś ścisła zabudowa, a nagle są właśnie te ogromne puste miejsca, puste place. Najczęściej to są te puste place po nieistniejącej drewnianej, tak jak w przypadku Żyrardowa, w przewadze zabudowie. Drewno było tańsze, więc Żydzi wznosili nawet 3-piętrowe domy z tego drewna, dlatego właśnie, że łatwiej im było ten towar nabyć i wykonać potem taką pracę. Ale nie, właśnie w Żyrardowie i pewnie w większości miast nie ma kotwic pamięci takich oficjalnych. Nie ma tablic najczęściej. Niestety u nas dopiero teraz stanęła ta kotwica pamięci Muzeum Getta w tym roku, w lutym. Natomiast w obszarze miasta tylko wiedza o tym, co gdzie było, pozwala właśnie opowiadać tę historię żydowską, lokalizując ją, tak, w pewnych punktach. To są jakieś kamienice, o których można opowiedzieć anegdotę, bo ją się zaczerpnie na przykład ze wspomnień utrwalonych w Księdze Pamięci. Każde miasto, gdzie mieszkali Żydzi, ma Księgę Pamięci. To jest coś, czym można poszukiwać natchnienia. One przeważnie już mają wersje też anglojęzyczne, są dostępne online. Można zastanowić się, dowiedzieć się, gdzie była szkoła, prawda, gdzie była synagoga. No jeśli ona jeszcze stoi, to jest w ogóle wielka rzecz i oczywiście można wypielęgnować wszystko wokół niej i zbudować wokół niej opowieść. Można przejść ulicami, o których się mówiło, że były właśnie zamieszkiwane w przewadze przez Żydów. Można wskazać sklepy, punkty usługowe, bo Żydzi w większości zajmowali się handlem i właśnie rzemiosłem. Tak jak w przypadku Żyrardowa, ta grupa przedsiębiorców czy fabrykantów była bardzo znikoma tak naprawdę i też majętność nie należała do największych. Te stereotypy o przebogatych Żydach tutaj w konfrontacji z rzeczywistością, one właściwie gdzieś giną. I ludzie sobie z tego na wycieczkach zdają sprawę, bo nieraz jest takie właśnie pytanie, a które to kamienice należały? Ja mówię, no właściwie powiem tak, tych kamienic jest bardzo niewiele. Nie wiem, czy nadal należą, bo to też takie pytania padają, ale wiem, ile domów żydowskich nie ma, bo one po prostu zniknęły, bo to były domostwa proste, drewniane, nietrwałe. No tak, można pójść czyimś śladem. Ja w Księdze Pamięci znalazłam taką przepiękną rzecz, od tego się zaczęło. Nie ja ją znalazłam, tylko ja ją dostałam z muzeum lokalnego. Warto muzeum sprawdzić, co na temat Żydów lokalnie wiedzą. Wtedy był pan Jacek Grzonkowski osobą tam pracującą i podarował mi i grupie młodzieży ostatnią sentencję w wydaniu już polskim. To jest taka opowieść o tym, jak Josel Jakubowicz, który wyjechał przed wojną z Żyrardowa, przyjeżdża w 60-tych latach, bo ma być świadkiem w imieniu całej społeczności żydowskiej Żyrardowa mieszkającej na świecie, świadkiem strasznego zdarzenia, które dla nich jest dopiero końcem życia gminy żydowskiej, bo zburzenia synagogi. Synagoga w Żyrardowie przetrwała wojnę, ale w 60-tych latach powstał problem, jak ją zagospodarować i reprezentujący gminę żydowską w Żyrardowie pan Lipszyc nie zgodził się na ofertę miasta w imieniu innych Żydów, którzy o tym stanowili, a zatem zdecydowano, że budynek się rozbierze, ponieważ grozi w jakiś sposób tak swoim stanem. To nie była do końca prawda. Ten budynek miał 2 piętra, był z bardzo dobrej cegły i mógł sobie funkcjonować. My do tej historii wrócimy za moment, bo wydaje mi się, że warte jest jeszcze opowiedzenia także to, co można znaleźć w polskich miastach na żydowskich cmentarzach. Ale to za kilka chwil. Najpierw Rain w Trójce. Do you feel alright? Did it cry? Za 11 minut będzie godzina 9. Wracamy do rozmowy o społecznościach żydowskich w polskich miastach i o tym, co po nich zostało. W Studiu Trójki Bożena Gąsiorowska, członkini sieci Forum Dialogu. I wspominała pani o dokumencie, który spowodował pewien taki powrót do zainteresowania historią Żydów w Żyrardowie. Tak, to tekst ostatniej sentencji, a konkretnie fragment Księgi Pamięci. Warto poszukiwać Ksiąg Pamięci właśnie w internecie, bo ten albo w jakiś inny sposób, bo w tej chwili już niektóre są wydane. W każdym razie ten tekst powstał, został zapoczątkowany. Księga Pamięci, teksty w Księdze Pamięci zostały spisane w 60 roku po zburzeniu synagogi. Żydzi w ten sposób ratowali, jeśli już niematerialny stan, prawda, swego dziedzictwa, to chcieli przynajmniej stworzyć bazę dla tej opowieści o dziedzictwie duchowym. I poszliśmy tym tropem, zadając sobie pytanie, co z tej wizyty wyniknęło. Okazało się, że jest książeczka, taki esej, nie wiem jak to powiedzieć, nowela napisana właśnie w Żyrardowie z inicjatywy Josela przez Dołęgę Szczepańskiego. Dzieje się to wszystko w Żyrardowie. Opowiada o latach przedwojnia w takim też szczególnym stylu, takiego dowcipu żydowskiego, klimatu niepowtarzalnego uroku w każdym razie. I nikt o tej książeczce właściwie nie pamiętał, nie wiedział. Żeśmy drugie życie jej dali, bo ona była wydana w latach 90. Gdzieś sobie leżała w bibliotece. Gdzieś sobie leżała w muzeum, ale nie żyła swoim życiem. I teraz, idąc dalej tym tropem, dowiedziałam się, że istnieje związek pomiędzy właśnie wizytą Josela Jakubowicza, a tym, co się wydarzyło na cmentarzu. Cmentarz odkryliśmy dużo wcześniej. Jest to miejsce, które polecam w ogóle w takich właśnie poszukiwaniach historycznych odwiedzić, jeśli jest. Często jest tylko ślad po cmentarzu. W naszym przypadku jest to naprawdę cmentarz, choć nie oznakowany, ale duży, 150 nagrobków. Ale on jest też odtworzony. To nie jest taki cmentarz, który zachował się. Tak właśnie, więc mamy to szczęście, że ci Żydzi, którzy wcześniej wyjechali, uratowali się, pisali tę księgę pamięci, postanowili również odtworzyć cmentarz, który w okresie wojny był kompletnie, mówi się częściowo, ale w bardzo dużym stopniu zniszczony. Macewy zostały stamtąd wywiezione do utwardzenia dróg przez Niemców. Ja tutaj muszę niestety postawić kropkę. Na całe szczęście ten cmentarz udało się odtworzyć i myślę, że to jest jeden z tropów, którym warto właśnie podążać, poszukując historii żydowskich społeczności w swoich okolicach. Ja dziękuję pani bardzo za wizytę w studiu. Bożena Gąsiorowska, członkini sieci Forum Dialogu, była gościnią w Trójce. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo za tę możliwość. Wszystkim polecam poszukiwać takich historii związanych z własną miejscowością, historii społeczności żydowskich. A my już kończymy dzisiejsze poranne Zapraszamy do Trójki. Dziękuję pięknie za wspólne spotkanie. Audycję realizowała Elżbieta Malinowska, wydawał Michał Kowarski, przy telefonach czuwał Stanisław Perzyna. Michał Matus, dziękuję pięknie, kłaniam się i do usłyszenia. Every time I stare into the sun, trying to find a reason to go on. All I ever get is burned and blind until the sky bleeds the pouring rain. When you came along, the time was right. Serves me right.